Peki insan kendisinin neden yaratıldığına bir bakıverse ya diyor. O zaman inanacak işte. Bu tür soruları soranlar veya söyleyenler bu kafasını bu dünyada hiç kullanmadan gidenler. Ama hocam Batı'yı biliyorlar. İşte kafayı yine kullanmıyorlar. Batı onunla dolduruveriyor onun içini. O da içindeki pisliği insanlığa yaymakla görevli. Yukarıdan döküleni ağzından saçma tarafına gidiyor. Saçma. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esim. Ahireti yalanlayanların iki özelliğine dikkatimizi çekiyor Rabbim. Ahireti haddi aşanlar yalanladılar. Çok fazla günah işleyenler yalanladılar diyor Allah Celle Celaluhu. Haddi aşan, sınırı aşan, Rabbimin koyduğu sınırlar vardır. Haram sınırı. Şunları yapmayacaksınız. Haram yemeyeceksiniz diyor. Ama adam diyor ki, peki benim hortum ne olacak? Diyor. Yalan söylemeyeceksiniz diyor. Ama bizim halkın gözünde temiz görünmemiz lazım. Onun için de yalan lazım deyiveriyor. Ve günah batağına batmış. Bu insana da Hoca Efendi diyor ki bir gün bunların cezasını çekeceksin. Adam da diyor ki ben ona inanmıyorum. Kendi iç dünyasını hiç değilse bu dünyada rahatlatmak için. Ölünceye kadar hiç değilse yanma, ahirette yanma üzüntüsünü çekmemek için inkar tarafına gidiveriyor. İza tütle aleyhi ayatuna kale esadirul evvelin. Ayetlerimiz ona okunduğunda o da şöyle diyor. Geçmişin masalları. Kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Rabbim diyor ki hayır hayır. Onların o yaptıkları nedeniyle yani yalanları, dolanları, iftiraları, gıybetleri, fuhuşları, içkileri, uyuşturucuları bütün bunlar nedeniyle, inkarları nedeniyle kalplerine küf bağladı diyor. Yani niye bu insanlar böyle düşünür dediğinizde hakkı görecek gönül aynasına küf bağladığından dolayı karanlık görüyor, kara şeyler düşünüyor ve bütün karanlık tablolar çizmeye başlıyor bu sefer. Kella innehum an rabbihim yevme izinle mahcubun. Hayır, onlar o gün kıyamet gününde Rablerine karşı perdelenmişlerdir. Rabbimin rahmeti onlara dokunmayacaktır. Sümme innehum lesalul cahim. Sonra onlar cehenneme atılacaktır. Sümme yuqalu hadellezi kuntum bihi tukezzibun. İşte yalanladığınız denilecek. İşte hani cehennem yok, ahiret yok diyordunuz ya, yalanladığınız şey işte budur denilecek. Kella, hayır. Her şey ve herkes öyle değil. İnne kitabel ebrari lefî illiyyin ve mâ edrâke mâ illiyyûn kitâbun mergûm yeşhedühül mukarrabûn innel ebrâra lefî ne'îm alel erâiki yandurûn. İyi insanların, İyi insanlar kim? Rabbimiz Bakara suresinde Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağribi velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyin diye imanın şartlarını sayıyor orada. İyi insan bu imanın şartlarına inanan en sevdiği malından ihtiyaç sahibi akrabalarına, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara veren, namazını dosdoğru kılan, zekatını hakkıyla veren, sözünde duran, iyi halde de kötü halde de sabreden kişiler, işte bunlar iyi insanlardır diyor. Bundan sonra iyi insan ölçümüz o Bakara suresinin 170 yanılabilirim 172 ile 177. ayetler arasında. O ayet-i kerimeye baktığımızda iyi insanın genel ölçüleri orada bildirilmiş. Onların da kitabı, yani amel defterleri yücelerdedir, cennettedir. O nedir illiyyun, o yüceler yücesi nedir? Yazılmış bir kitap, melekler tarafından yazılmış. Ona mukarrabun, melekleri de şahit. Onların yaptığı iyiliklere Allah'a yakın melekler vardır, onlar da şahitler. O iyi insanlar cennet nimetleri içerisindedirler. Koltuklar üzerinde oturmuşlar ve nimetlerin içerisindedirler diyor Rabbimiz. Ta'rifu fi vucuhihim nazraten na'im. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Nimetin, cennet nimetlerinin onların yüzüne vermiş olduğu bir parlaklık vardır. Onlardan, oradan tanırsın onları. Yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk. Onlar o cennet içkisinden, ki mühürlü, yani el değmemiş, bir başkasının artığı yok, yalnız o kuluna ait olmak üzere en değerli içeceklerden içirileceklerdir. Ve Rabbim diyor ki ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte yarış yapanlar bu konuda yarış yapsınlar. Hani bu dünyada da yarışlar vardır. Güreşin yarışı vardır, koşu yarışı vardır, uzun atlama vardır, yüksek atlama vardır. Hepsinin hedefinde ne vardır? Ödül vardır. Ödülde paralar vardır, değerli şeyler vardır. Bir kere dünyaca ünlü olmak ayrı bir ödüldür. O da bir ödüldür. İnsanlar bunun için yarıştığı gibi, asıl sonu gelmez senelerde eskimeyen, pörsümeyen, solmayan, kokmayan, ihtiyarlamayan, yıkılmayan ve usandırmayan nimetlerin olduğu cennet konusunda yarış yapsınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada yarışlar yapılır yapılır. Belirli bir zaman, gençlik geçtikten sonra kazandığı paralar bile insana sıkıntı vermeye başlar. Yiyemez. Tansiyonu yükselmiştir. Kolesterolü yükselmiştir. Şekeri yükselmiştir. Mide hazmetmemektedir. Kalp vardır. Baş ağrısı vardır. Diş ağrısı vardır. Ama tüm bunların olmayacağı bir yer var. İşte diyor Rabbim, o konuda siz yarış yapınız. Ve mizacuhu min tesnim. Onun karışımı tesnimdir. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. O bir kaynaktır ki Allah'a yakın kullar ondan içerler. İnnellezine ecramu kanu minellezine amenu yadhakun. O suç işleyen insanlar var ya, dünyadayken müminleri gördüklerinde müminlere gülüyorlardı. Ve izâ merru bihim yetegâmezûn. Onlarla karşılaştıklarında göz ucuyla, jest ve mimikleriyle aşağılayıyorlardı. Ve izâ galebû ilâ ehlihimün galebû fekihîn. Ailelerinin yanına şımararak varırlardı. Ve izâ ra'evhum gâlû innehâ ulâ ile dâllûn. Onları gördüklerinde sapık bunlar, sapık derlerdi. Müslümanlara diyorlar, bunlar sapık derlerdi. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Onlara bekçi olarak da gönderilmemişlerdi. Ama fel yevmellezine amenu minel küffari yadhakun. İşte bugün, yani mahşer yerinde de cennette de müminler kafirlere gülmektedirler diyor Rabbim. Alel eraiki yanzurun. Cennetteki koltukları üzerine oturmuşlar, oradan kafirlere gülmektedirler. Hel suvibel küffaru ma kanu yef'alun diyor Rabbim. Mudaffifin suresi bakıyoruz. Ölçü ve tartılarla başlıyor. Ölçü ve tartıyı biz baş tarafta demiştik. Maddi tartılar bu işin içine girer. Manevi tartılar da bu işin içine girer. Maddi tartılar normal ölçekle veya teraziyle tartıp verdiklerimiz ve aldıklarımız, onlarda dürüst davrandığımız gibi insani ilişkilerimizde, imani ilişkilerimizde de ölçü ve tartıyı kaçırmayacağız. Kafirler ölçüyü kaçırdılar. Müminleri gördüklerinde dalga geçmeye, kaş göz işaretleriyle hafife almaya, bunlar sapıtmış demeye. Niye sapıtmış? Haram yemiyorlar, içki içmiyorlar, kumar oynamıyorlar, hortuma karşılar diye sapık diye Müslümanları değerlendiriyorlar. Ama mahşer yerinde ise Rabbimiz diyor ki bu sefer de müminler onlara gülecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve sonunda diyor ki hel suvü bel küffaru ma kanu yef'alun. Kafirler de yaptıklarının cezasını buldular mı? Yani sevap kelimesiyle ifade edilmiş aslında. Biraz daha onları aşağılayıcı bir ifade. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun.